wiya ɓeeɗo ɓe tañinaki ɓe darota yeeso Allah si ɓe waɗirde ni. Wi kalla, mana hanirano noon, haniranano ɓe waɗirgol noon, ma ɗum kalla ko goonga pelley ɓe daroyto yeeso Allah. Inna kitabal fujjari, anduna deftere ɓeɗo yimɓe bomɓe bandiɓe jokkuɓe tun ñamangol jama on haqqeji muɗum ɗin, ɓe tawata haaju maɓɓe Allah, ɓe lafi sijjinin, ɓe wonoyayi ko wiyete ɗon sijjini.